Wszyscy razem w Media Expert. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Już czwartek, 21 stycznia. Minęła północ. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Nowy amerykański prezydent Joe Biden złożył przysięgę. Hymn odśpiewała Lady Gaga, a zwieńczeniem ceremonii ma być telewizyjne show, także z udziałem gwiazd. Kilkanaście osób zatrzymanych w Warszawie po proteście strajku kobiet. Członkowie mafii śmieciowej z Częstochowy usłyszeli zarzuty. O zakończenie sporów i jedność zaapelował do Amerykanów nowy przywódca kraju. Wieczorem polskiego czasu Joe Biden został zaprzysiężony na 46. prezydenta Stanów Zjednoczonych. Pierwszą w historii USA kobietą na stanowisku wiceprezydenta została Kamala Harris. W ceremonii zaprzysiężenia wzięli udział dotychczasowi amerykańscy prezydenci, w tym George W. Bush oraz Barack Obama. Nie zabrakło też gwiazd muzyki. Amerykański hymn odśpiewany przez Lady Gaga, występy Jennifer Lopez oraz muzyka country Garta Brooksa i wiersze czytane przez 22-letnią poetkę. Tak wyglądała ceremonia zaprzysiężenia Joe Bidena, która miała pokazać różnorodność Ameryki i w wielu miejscach uderzała w emocjonalne tony. I, Joseph Robinette Biden Jr. Joe Biden został zaprzysiężony na prezydenta, a Kamala Harris na wiceprezydent USA. Nowy prezydent mówił o 400 tysiącach ofiar pandemii w Ameryce i poprosił o modlitwę w ich intencji. Apelował też o zakopanie topora wojennego. Musimy zakończyć tę niecywilizowaną wojnę, która stawia czerwonych przeciwko niebieskim, przedmieścia przeciwko miastom, konserwatystów przeciwko liberałom. Możemy to zrobić, jeśli otworzymy nasze dusze. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Finałem prezydenckiej inauguracji będzie gwiazdorskie show telewizyjne nocą polskiego czasu. Gospodarzem będzie aktor Tom Hanks, a wystąpią m.in. gwiazda rocka Bruce Springsteen, zespół Foo Fighters czy wokaliści John Bon Jovi i Justin Timberlake. Kilkanaście osób zatrzymała policja podczas wczorajszego protestu w Warszawie. Jak informuje Komenda Stołeczna, to m.in. w związku z naruszeniem nietykalności cielesnej funkcjonariuszy. Jeden z policjantów z urazem głowy został zabrany do szpitala. W centrum miasta, m.in. w okolicy Ronda de Gaulle i Sejmu, odbył się kolejny z protestów strajku kobiet. Na Rondzie Dmowskiego doszło do przepychanek policji z demonstrantami, którzy próbowali przebić się przez kordon. Kilku osobom po użyciu gazu łzawiącego, w tym policjantom, pomocy musiało udzielić pogotowie. Protest był wyrazem sprzeciwu m.in. wobec propozycji zmian w przepisach o mandatach. Demonstracje rozpoczęły się w październiku ubiegłego roku. Trybunał Konstytucyjny orzekł wówczas, że przepis zezwalający na aborcję w przypadku ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu jest niezgodny z konstytucją. Przepis straci moc wraz z publikacją wyroku, ale ten nie został jak dotąd ogłoszony. Dodatkowe 220 milionów złotych rząd przekaże w tym roku na psychiatrię dziecięcą. Są to pieniądze na poprawę infrastruktury czy zwiększenie dostępności leczenia. Jak mówi konsultant krajowy w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży Barbara Remberg, to ważne, że psychiatria dziecięca stała się przedmiotem debaty publicznej. To jest nasza odpowiedzialność jako dorosłych. Wprowadzenie dzieci w świat w ten sposób, żeby były psychicznie gotowe do tego, żeby funkcjonować, żeby się dobrze czuły w świecie ze sobą, z wyzwaniami życia, z wyzwaniami dnia codziennego, żeby mogły sobie poradzić. W ramach rządowej pomocy ma być utworzona całodobowa infolinia oraz uruchomiony program profilaktyki uzależnień cyfrowych. Blisko 200 prokuratorskich zarzutów dla członków mafii śmieciowej z Częstochowy. 30 osób wynajmowało magazyny i w nich składowało, a potem porzucało odpady niebezpieczne dla ludzi i środowiska. Jak ustalili śledcze, to ponad 4000 ton odpadów, których koszt utylizacji wynosi kilkadziesiąt milionów złotych. Przestępcy narazili życie i zdrowie ludzi, mówi rzeczniczka prokuratury regionalnej w Katowicach Agnieszka Wichary. Prowadzona przez nich działalność przestępcza może mieć dodatkowo długotrwałe i nieprzewidywalne na dzień dzisiejszy skutki dla mieszkańców regionu i stanu środowiska. Szczególnie, że zagrożenia wynikające z ekspozycji na związki chemiczne zawarte w porzuconych odpadach są długofalowe i aktualnie nie można zidentyfikować wszystkich szkód przez nie wywołanych. Sprawcom grozi do 15 lat więzienia. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Bez opadów dziś na południu Polski, na północy więcej chmur, na północnym zachodzie słaby deszcz. Termometry pokażą od 1 stopnia w Suwałkach do 9 w Szczecinie. Trójka. Program trzeci. Potrójne pasmo. Przenoszenie. Witam Państwa serdecznie, mówi Michał Margański, kłaniam się nisko. Stali słuchacze już się pewnie domyślają, dlaczego w ten sposób rozpoczynam nasz wspólny czas. 20, a w niektórych krajach 21 stycznia 1997 roku pojawiła się pierwsza pełnometrażowa płyta francuskiego duetu Daft Punk. Mimo prawie ćwierćwiecza od premiery, album wciąż jest bardzo ważnym punktem odniesienia zarówno dla wielu producentów, jak i dla słuchaczy. Podczas dyskusji, jaka wybuchła po publikacji najmłodszej płyty zespołu Random Access Memories, ten debiutancki stał się nawet koronnym argumentem niektórych dziennikarzy, którzy najzwyczajniej RAM krytykowali. Mówiono bowiem o komercjalizacji zespołu i schlebianiu gustom. A wszystko właśnie w odniesieniu do albumu Homework, bo oczywiście o nim tu mowa. Pierwsza płyta Daft Punków do najłatwiejszych nie należy i bez wątpienia nie schlebiała gustom, co bardziej je kształtowała. Była przełomowa i wpisała się w kanon muzyki elektronicznej. Powstała w pokoju Tomasa Bangaltera i właśnie rzeczona praca domowa zawarta w tytule miała uzmysłowić, że do muzyki można podejść na zasadzie zrób to sam. Płytą z bardzo charakterystyczną okładką przedstawiającą naszywkę z logo Daft Punk umieszczonym na czarnej satynowej kurtce rozpoczynam nasz wspólny czas. We'll be right back. Któż nie zna tego utworu i tego teledysku? Around the World jako jedna z 16 kompozycji stanowiących long play Homework Daft Punk. Pierwszy studyjny album duetu, który na samym początku, właśnie w styczniu 1997 roku, miał być przede wszystkim publikowany na winylach, no i tam w liczbie bagatela, niewyobrażalnej dziś liczbie 50 tysięcy sztuk na kompaktach. Ale wytwórnia Virgin, czyli wydawca całości, zrobił tak dobrą kampanię promocyjną, że pierwsze tłoczenia szybko wyparowały i trzeba było kolejnych, żeby zaspokoić fanów. Wtedy, później, już nikt nie stawiał żadnych ograniczeń. Zresztą wznowienia albumu pojawiają się do dziś, a w sieci cały czas oglądany jest klip do wybrzmiałego utworu Around the World, wyreżyserowany przez Michela Gondry'ego. Obraz w przenośni odwołuje się do grania muzyki z winylu. Cztery roboty chodzą wokół okrągłej platformy. Inna czwórka, czyli sportowcy, nieustannie wchodzą i schodzą po schodach. Po innych z kolei kolejna czwórka, tym razem czwórka kobiet ubranych w kostiumy podobne do pływania synchronicznego. Na środku tańczą cztery szkielety, a cztery mumie poruszają się w rytm podkładu perkusyjnego. Każda z czwórek reprezentuje inny dźwięk. I tak, mumie są perkusją, szkielety to gitara, sportowcy symulują gitarę basową, roboty odpowiadają wokalowi, dziewczyny z kolei odgrywają niejako linię klawiszy. Tak pokrótce można opowiedzieć wideoklip Michela Gondry'ego, zatytułowany oczywiście Around the World. Sam utwór był drugim singlem promującym album. Po upływie kilku miesięcy kolejnym stał się Burning. To było już we wrześniu 1997 roku, czyli w czasie, kiedy rozgłośnie radiowe otrzymywały kompakty. I jak przystało na poważnych producentów muzyki elektronicznej, epka Burning zawierała także kilka innych wcieleń oryginału. I tak po radiowym kruciaku, po remiksie Jana Puleja pojawił się także Slam Mix. Burning w nieco zmienionej wersji niż ta, jaką można usłyszeć na albumie Homework, który 24 lata temu po raz pierwszy trafił do sklepów. Thomas Bangalter i Guy-Manuel de Memcristo złożyli na nim hołd kilkudziesięciu artystom mającym wpływ na ich muzyczny gust. Są wśród nich Brian Wilson, George Duke, Lil Lewis, DJ Snake, Romantoni, Dr. Dre czy na przykład Todd Edwards. Piękna historia, która poniekąd będzie klamerką naszego spotkania, ponieważ na zakończenie przywołam nagranie, które nie pojawiło się na płycie, nie pojawiło się na debiucie Daft Punków, ale jego fragmenty słychać tu i ówdzie na całym longplayu. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. A w nim pozostajemy w dźwiękowym otoczeniu francuskiej elektroniki, bo przecież na Daft Punk wzorowało się kilku innych artystów, których droga artystyczna przedstawia się zadziwiająco podobnie. Potrójne pasmo. Przenoszenia. Podobnie jak Daft Punk, zaczynali chropowato, brudno w brzmieniu i zadziornie. Ale już przy drugim albumie nieco złagodnili. Justice w potrójnym paśmie jako przykład współpracy i wzajemnego wsparcia dawanego przez znacznie bardziej dojrzałych rodzimych artystów. Od lat obserwuję francuską kulturę muzyki elektronicznej i za każdym razem, kiedy wspominam o stylistycznym łańcuszku plecącym się od dawna właśnie we Francji, to mam przyjemne i dobre skojarzenia, ponieważ nad Sekwaną wygląda to trochę jak sztafeta. Z jednej strony pomysły na promocję, z drugiej te same dźwięki słyszane u różnych producentów, no a z trzeciej piękna, szlachetna konkurencja. Zresztą zespół Justice nieraz mówił o inspiracjach wyniesionych z twórczości Daft Punk. W moim przekonaniu zapożyczenia widoczne są również w ogólnym wybrzmieniu kolejnych płyt, bo proszę zwrócić uwagę, że zarówno płyta Discovery ma duże zabarwienie komercyjne w stosunku do Homework, jak i Audio Video Disco, czyli drugi album Justice, po którym posypała się spora krytyka fanów pierwszego wydawnictwa zatytułowanego Cross. tytułowy audio video disco z drugiej płyty Justice. Podobny zwrot stylistyczny, jaki można zauważyć między pierwszą a drugą płytą Daft Punk. Tak samo było w przypadku kolejnego producenta z Francji, a myślę o Mike'u Levin. Gesaffelstein, czyli Mike Levy i jego utwór Trans z debiutanckiego albumu Aleph, po którym identycznie jak w dwóch wcześniejszych historiach brutalny i chropowaty debiut zastąpił drugi long play o mocnym smaku popu. Mało tego, na najmłodszej płycie Gesaffelsteina, podobnie jak na najmłodszej Daft Punk, pojawił się ten sam artysta, a myślę tu o Pharrellu Williamsie. Blast Off, czyli utwór z drugiej płyty Gesaffelsteina, ale z wokalnym udziałem Pharrella Williamsa. Tym samym, który w 2013 roku pojawił się na płycie Daft Punk Random Access Memories. Podobne osoby, podobny sposób działania na rynku i przede wszystkim podobny smak. To wszystko łączy moim zdaniem Daft Punk, Justice i Gesaffelsteina. A cała historia jakoś tak się rozwinęła przy okazji 24. rocznicy wydania płyty Homework. Ale to nie koniec. Potrójne pasmo przenoszenia. A w nim powracamy do Voyagera Paula Epworta. Powracamy nie przypadkiem, a z powodu jeszcze jednej perełki w koronie wytwórni Columbia. Bo to właśnie tam zarówno Gesaffelstein, jak i Daft Punk publikują swoje płyty. I tak obok Random Access Memories, obok Hyperionu Gesaffelsteina znajduje się właśnie Voyager. A każda z tych płyt jest wydana po prostu misternie. Thank you.

Black hole. My rocket's light speed, 7,000 miles from the South Pole. Energy bowl, the connecting motion facing the Earth. As I look in the Pacific Ocean, gravity float. Infinite space. Distant planets. Light speed rays. Distant planets. Gliding through the universal. Distant planets. At warp pace. Distant planets. Infinite space. Distant planets. Light speed rays. Gliding through the universal, passing us all our system in one day at warp pace. Podobnie jak na Random Access Memories, podobnie jak na Hyperionie Gesaffelsteina, pierwsza płyta Epworta jest misternie nacięta, no i ma wyprodukowaną wspaniałą okładkę. Kolejną podobną cechą jest eklektyczny charakter z nutką eksperymentu wyczuwalnego na wszystkich trzech wymienionych płytach.